olur mu çocukları pistten? Velet, tutar olamazsın küçücük bir kızken. İlk şarkını dinlettirdi Emrah seni. Evet. Yeni saçmalığınla out oldum playlist'ten. Hemen hemen yaşın kadar albümüm varken komik geldi kendini, nimetten zannetme. Çok itici oluyorsun, kaçın bence egolardan. Mikrofonun başındaydım sen oynarken legolarla. Küçükken seni göstermişler parmakla. Kim onlar bilmem ama bence sahip yarım hakla. Katıldın yarışmacı olarak bir programa. Ben meşguldüm o zamanlar jürilik yapmakla. Sana hayal gibi bura Şampiyonlar Ligi. Hiç şarkı söylemeyen sen olsan bari. Sen olsan bari. Henüz 9 yaşındayken izliyordun Eurovision. Tüm dünyaya söyledim. Düm tek teki. Peki nokta S. Onlar günün şarkım kadar yaratmadığı hadise. Durduk yere laf attım içindeki kim neden. Belki de daha önce dekoru görmemen. İlkokulda belliydi star olacağım. Fazlasıyla hak ederim egomu da yapacağım. Fanlarım var benim, benim var fanlarım. Kıskanırsan eğer üzülme anlarım. Unuttun mu yarışmadan geldiğini? Jürisinde sanata değil erkeklere dönmedin mi? Prensesler gibiymiş babasının evinde. İnternete yazıp görün makyajsız hallerini. 180 dakikada oldum dünya birincisi. İğneledi hemen beni gerekirken övünmesi. Böyle sebep olur şarkılarda detone. Olacaksın Şampiyonlar Ligi'nden elenen. Güzelim ben, saklamam makyajsız hallerimi. Şok, şok. Hamilin haberleri çıktı birden anlamadım. Çocuk daha erken. Camiada bir gül ben, bir de sensin ergen. Ne yok sınav süresi mi 180 dakika? Pembe ayın izlettirdi bence buydu hakikat. Subliminal mesajları kliplere koydun. Ailen olmasaydı alacak sahnen bile yok. Hadise kendini sanıyorsun İrina. Güzelim diyorsun ama bakmıyorsun aynaya. Kliplerin içeriği değişmeli bence pembe. Ayıdan bahseden kişi dans eden balina. Kliplerim fazlaca masum ve tatlıştı. Attığın adını bile Beyoncé'dan almışsın. Acun abin olmasaydı tanınmazdın bu kadar. Senin için kötü oldu gelip bana sataşma. Kim kazandı? Tabii ki ben kazandım. Birinci belli. Hadi. İkinci kim? Oyla.